Nieoczekiwanie. To jest tytuł nowej piosenki Michała Łanuszki. Utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, oczywiście. A to jest zapowiedź tej nowej płyty. Michał gra koncerty 30 listopada w Radomiu, ale to będzie jeszcze koncert z Koenem. Łanuszka Koen z kwartetem smyczkowym. Zatem udział wezmą Izabela Królak oraz kwartet smyczkowy w składzie Joanna Malinowska, Aldona Trybulec, Dominik Berniak i Jan Pasławski. Ale już 11 grudnia w Wieliczce, bo gdzieżby indziej jak nie w Wieliczce, prawda? Nieoczekiwanie, koncert premierowy ze specjalnym udziałem Joanny Kołaczkowskiej. Kampus Wielicki, 11 grudnia, godzina 18. To jest premierowy koncert Michała Łanuszki z jego nową płytą. Koncerty także przyszłoroczne, to znowu będzie Koen, to już w styczniu 2018 roku, ale to o tym jeszcze będzie Państwu, mam nadzieję, okazja powiedzieć. Michał Łanuszka z nową piosenką w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tam jak zwykle po notowaniu, po 22, kiedy się już Państwo dowiedzą, kiedy dowiemy się, kto na pierwszym, to po 22 wyświetlają się piosenki nowe w zestawie i tam jest Michał właśnie, między innymi Michał Łanuszka. Od jakiegoś czasu w tym zestawie jest piosenka, którą za chwilę usłyszymy na antenie Trójki. No i tak się składa, że autor utworu, wykonawca, za chwilę także o tej nowej płycie swojej na antenie programu trzeciego opowie. Janek Samołyk. Utwór nosi tytuł Czas najlepszy w życiu. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi: ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby. A potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi, zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Choć świat za oknami się zmienia, zmieniają się pory roku, ja jestem wciąż taki sam, wciąż taki sam. Taki sam. Spotkałem wczoraj w nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem, nie wiem. Tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Kolejny gość w audycji Mało Obiektywnie, Janek Samołyk, witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Jasiu. Przyjeżdżasz do Trójki z czwartą już płytą. Tak sobie myślę, patrząc wstecz, że właściwie chyba po każdej płycie się spotykamy. Tak, to jest po każdej płycie się spotykamy. Wielkie szczęście dla mnie. Bardzo mi miło, że mogę z każdą płytą odwiedzić program trzeci. I sobie o niej rozmawiamy. Dla mnie to też jest zawsze wydarzenie, twój kolejny album, bo ty jesteś wierny tej tradycji takiej, że piosenka to tak ma około 3 minut, że ma wyraźnie zaznaczoną zwrotkę, refren. Chociaż powiem ci, że tutaj zaskoczyłeś mi tym włoskim, bo to włoski jest, tak? Tak, to jest włoski. Skąd ten włoski? Bo wiedziałem, że ty jesteś wielkim fanem muzyki brytyjskiej. Mm-hmm. To wszystko mi się zgadzało. Wiadomo, sporo też piszesz po polsku, ale po włosku chyba po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. Zazwyczaj taka odpowiedź dla dziennikarzy jest taka, że zawsze mnie pytano, dlaczego śpiewasz i po polsku, i po angielsku. I gdy dziennikarz miał na przykład preferencję do piosenek po polsku, to mówił, piosenki po polsku super, ale po co śpiewasz po angielsku? Albo odwrotnie, że ktoś na przykład mówi, wiesz, po angielsku jest super klimat, a po polsku, no okej, są te teksty fajnie, ale nie łapie mnie to. No to teraz, jak ktoś pyta, czy wolisz śpiewać po angielsku, czy po polsku, to już mam nową odpowiedź, że po włosku. No a dobrze. Tak naprawdę, to ta piosenka wydawała mi się taka bardzo gatunkowa. Aha. I chciałem w niej czegoś takiego romantycznego już w cudzysłowie wręcz, żeby to było już takie, albo nawet do kwadratu. I pomyślałem, że ani polski właśnie tak nie miał tego czegoś, ani angielski. I pomyślałem, może jakiś południowy język. I z hiszpańskim przez moment myśleliśmy o tym, ale nie. A włoski akurat dał radę. A co znaczy desine di sigarette fumate? Dziesiątki wypalonych papierosów. Tak mi się zdawało, że to chodzi o papierosy. Tak. Kiedyś Marek Napiórkowski miał też taki utwór instrumentalny, ale zatytułowany też właśnie Vietato fumare, chyba to był wtedy tytuł. Czyli nie wolno palić chyba Vietato fumare, a u ciebie wręcz przeciwnie, dziesiątki. To jest tekst opisowy, niekoniecznie zachęcający. Wręcz tam podmiot liryczny się wypowiada, że głowa boli, więc nie zachęcamy do takich rzeczy w piosenkach. Płyta nosi tytuł Czas najlepszy w życiu, a to jest tytuł autobiograficzny bardzo? Tytuł jest troszeczkę przewrotny, bo jest taka piosenka na płycie, Czas najlepszy w życiu. Ale tam śpiewasz, że nikt ci o tym nie powiedział. Tak, i tam śpiewam, czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy w życiu czas. Więc jest napisany z perspektywy kogoś, kto myśli, że właśnie to, co najlepsze ma już za sobą. Nie myślę tak, a przynajmniej nie przez cały czas. Taka myśl tylko czasami może do mnie przyjść i wtedy, kiedy pisałem tę piosenkę, akurat do mnie przyszła, że cholera, może wszystko co najlepsze to już było, że teraz to już tak niestety będzie w inną stronę, ale ja jestem zmienno nastrojowy, więc broń Boże proszę nie wyciągać wniosków na stałe. Stąd też ten taki tytuł, który trochę w inną stronę może naprowadzić kogoś, kto go przeczyta. Więc czy teraz jest najlepszy czas w życiu, czy był? Nie wiem, najlepiej jakby ktoś mi powiedział. Wtedy bym mógł się do tego odnieść. Żeby trafił w ten odpowiedni moment, tak? Tak. Z tą informacją, z tą opinią. 10 utworów jest na tej płycie, ona jest znowu bardzo krótka. Ale tak jak mówiłem, ty jesteś wierny tej tradycji, że płyta ma raczej mniej utworów niż więcej i że jak niektóre albumy mają po 70 minut, to w ciągu tych 70 minut twoją płytę można 2 razy przesłuchać właściwie. Tak, ja się wychowałem na winylach i to też dla mnie płyta, chyba jeszcze nigdy nie nagrałem płyty, która by się nie zmieściła na winylu, że to są takie krótkie albumy w tradycji choćby Beatlesów, że Rubber Soul na przykład chyba nie trwa dużo dłużej. Nie jestem pewien, ale to są płyty trwające około pół godziny i co więcej powiem ci, że ja miałem wrażenie, że moje 2 poprzednie płyty były takie, tak? O jeden utwór za dużo, że ale to tak jest, że każdy utwór kocha się wielką miłością równo, to jest takie dziecko trochę, piosenka, jak wyrzucić, jak powiedzieć takiemu dziecku, że nie będzie na płycie. Ale jeżeli chodzi o całość i słuchanie tego wszystkiego razem, miałem wrażenie, że na poprzednich płytach było tak o ciut za dużo i teraz postanowiłem po prostu nie ma zmiłuj. Troszeczkę, żeby było to bardziej zwarte, żeby było bardziej konkretne i żeby było ze sobą powiązane, żeby to wszystko do siebie pasowało. Po raz pierwszy też piosenki napisałem w krótkim czasie. Wszystkie te piosenki, które są na płycie, były napisane w krótkim czasie. To nie jest tak, że napisałem 3-4 utwory i do tego dokładałem coś z szuflady. Tak działałem wcześniej, bo zanim zacząłem nagrywać płyty, przez wiele lat coś tam sobie układałem w domu. A tutaj po raz pierwszy faktycznie jest świadoma decyzja, żeby dać utwory, które są świeże, które opowiadają o faktycznie podobnym czasie, o podobnych wydarzeniach, albo nawet o tych samych, tylko że z innej perspektywy po prostu ujęte. Tak się ten album zaczyna. Zaczyna się po angielsku. Janek Samołyk, płyta nosi tytuł Czas najlepszy w życiu. Utwór nosi tytuł Get It Together. Get It Together, otwierający nowy album Janka Samołyka, utwór po angielsku. Tak jak Państwo słyszeli w pierwszej części rozmowy, też jest po polsku sporo piosenek. Za chwilę do nich przejdziemy. Jest też jedna po włosku. No ale jest też z nami płyta winylowa, bo to jest Twoja czwarta płyta kompaktowa i mówiłeś mi przed wejściem na antenę, że nareszcie udało się wydać winyl. No winyle wracają, jest coraz więcej nowych płyt, które obok wersji kompaktowej, wersji cyfrowej oczywiście, ma także wersję na czarnej płycie. To co, wielka radość, co? Że wielka radość, tak, a wielka radość dla mnie, takie no, spełnienie Jesteś marzenia. Jesteś fanem starej muzyki, tej takiej lata 60., 70., to są twoje dźwięki, prawda? Znaczy, pierwsze płyty, które słuchałem w życiu, to były płyty z kolekcji rodziców i to były winyle. Więc tak to było, że mój pierwszy kontakt z muzyką to była taka czarna płyta. I mam taką teorię, tak sobie ubzdurałem, dlaczego w ogóle te winyle mają jakąś taką magię w sobie. Dlaczego ludzie uważają, że to brzmi jakoś tak cieplej, bliżej. I raz posłuchałem jakiejś płyty i mam taką teorię, nie wiem, może ktoś mnie wyśmieje, ale może nie, ale płyta winylowa to jest faktycznie wydobywający się fizycznie dźwięk. Tam naprawdę położy się tą igłę, to się kręci, przyłoży się ucha i ten dźwięk tam jest i dopiero on jest wzmacniany. Więc ma się wrażenie, że ktoś naprawdę obok jest i obok i mówi, obok śpiewa, że to naprawdę się fizycznie obok wydobywa. I to jest magia winylu, bo nie, dzisiejsza technologia cyfrowa jest już taka, że faktycznie czasami, no nie ukrywajmy, czasami cyfra brzmi już lepiej niż analog, to się zdarza, ale jednak nie ma wrażenia tej bliskości, tego realności tego dźwięku tuż obok. Więc dla mnie to jest fantastyczna sprawa, że jest winyl. A, i jeszcze jest jedna niespodzianka, tego się nie spodziewałem zupełnie. Faktycznie moda na winyl wraca, bo jak jeździmy na koncerty, ten winyl jest dwa razy droższy niż kompakt, a tak na 10 sprzedanych na koncertach kompaktów gdzieś 7 winyli idzie. Ludzie chcą faktycznie wydać więcej pieniędzy, ale mieć taką pamiątkę z koncertu, taką dużą, z większym zdjęciem i z takim większym czarnym krążkiem w środku. No i kiedy się nagrywa płytę, która ma 10 utworów, to łatwo też podzielić po 5, prawda? Na tak, bardzo symetrycznie. Powiedz, kto z tobą gra na tej płycie? Na tej płycie podstawowy skład opiera się o zespół, z którym występuję na żywo. W większości piosenek zagrał Kuba Regulski na perkusji. To jest też perkusista znany z zespołu Hurt na przykład. Gramy od paru lat razem. Występuje też Kasia Dubaniowska, z którą dzielę scenę na każdym koncercie. Ale to nie wszystko. Są też muzycy, którzy, z którymi nie gram na co dzień, ale którzy na tej płycie zagrali. I na przykład, no myślę, że fani Trzech Kwadransów Jazzu mogą kojarzyć nazwisko Zbigniew Lewandowski. W jednej piosence pan Zbyszek z nami zagrał. To jest perkusista jazzowy z Wrocławia. To postać całkiem legendarna. I to było niesamowite przeżycie faktycznie nagrywać w nim studio na żywo, że ja gram na gitarze, on na perkusji, kontrabasista obok. No, fajna sprawa. Też z innych gości, na przykład Bartosz Matuszewski, czyli tak zwany niedźwiedź z zespołu Anteny, wspomógł nas. Jest jeden utwór, w którym było troszeczkę więcej dźwięków elektronicznych. Ja się w tym na co dzień nie poruszam, więc siedliśmy do komputera razem, żeby wyczarować różne dźwięki. Tak, bo na tej płycie jest też trochę elektroniki. To od niedawna cię tak ciągnie w tę stronę? Mocniej? Może tak. Niektóre piosenki potrzebują czegoś chłodniejszego niż gitary. I wtedy ja lubię taką elektronikę. Ona potrafi dać wtedy coś, coś ekstra. Ciemniejsze brzmienie, tak? Ciemniejsze, bardziej chłodne, właśnie takie mniej ludzkie, takie bardziej odhumanizowane brzmienie. I do niektórych tekstów czegoś takiego potrzeba. No, na przykład Phil Collins, In the Air Tonight. Przecież to jest jeden z lepszych perkusistów, a w tej piosence przez długi czas perkusja w ogóle się nie pojawia, tylko jest takie stukanie z pudełka. To stukanie ma swój klimat i faktycznie w niektórych sytuacjach instrumenty z pudełka przydają się, potrafią dać coś, czego takie analogowe, zwyczajne, które lubię najbardziej, nie potrafią. Płyta pojawia się na koncertach? Będziesz grał? Gram. I tak naprawdę zaczęliśmy trasę koncertową 2 dni przed wydaniem płyty. Już odwiedziliśmy dużo miast. Byliśmy już w Białymstoku, Olsztynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie. No, w Krakowie byliśmy, staramy się odwiedzać jak najwięcej miast. Jutro będzie koncert w Katowicach. Będzie też grać muzyka końca lata i Fifi Droki, więc zapraszam serdecznie, Kinoteatr Rialto, a w kolejnym tygodniu będziemy w Warszawie w czwartek 30. Zapraszamy zatem na koncerty, polecając Państwu kompakt, ale przede wszystkim winyl. Czas najlepszy w życiu, nowa płyta Janka Samołyka. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. To co, może jako puentę, to jednak to o tych 10 papierosach włoskich. Bardzo proszę. Po włosku, bo niekoniecznie włoski. Ja te piosenki wszystkie kocham porówno, więc jak sobie życzysz. Dobrze. Decine di sigarette fumate. Janek Samołyk z nowej płyty. Czas najlepszy w życiu. Io fumo troppo a questa età, ma nel cestino di più non ci sta. Brutta tosse, mal di testa, dura sarà. La vodka uccide migliaia di noi, ma molti sono nati grazie a lei. Sai, la solitudine davvero scomoda. Lo so che è molto difficile stupido ero. Sono più vecchio di quanto vorrei. Provo, riprovo, ma il senso non c'è. Il mal di testa non mi passa, dura sarà. Quelli di sotto vanno a correre, mentre io ogni giorno provo a esistere. Sto cercando di dare a tutti il meglio di me. Lo so che è molto difficile trovare una come te. Come ho potuto pensare così cieco? Janek Samołek z płytą Czas najlepszy w życiu, z wizytą w audycji Mało obiektywnie. Dziś, co prawda w kalendarzu już po północy, 25 listopada, ale przyznają państwo, że muzyki i tego głosu nie mogło nam dzisiaj zabraknąć. Wieczorowe okno koncertowe. Can you find me somebody? Somebody somebody to love. Are you ready? Huh? You ready, brothers and sisters? Each morning I get up, I tire. Come on. whiskey blues my bee. I'm okay, I'm alright. I have no face, not a feet. I just gotta get out of this prison cell. Here I stand, here I stand. on positively knackered, I'll tell you. Okay, everybody, let's play games, huh? I said, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Aretha Franklin, come on. Say, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Freddie Mercury. Taki był na koncertach. To nagranie z 5 czerwca 1982 roku. Z trasy promującej niezbyt udany album wtedy, ale koncerty zawsze, zawsze grali właśnie takie na 100%, a pewnie nawet i na trochę więcej. Queen on Fire. To kompaktowe wydawnictwo z 2004 roku. Podwójna płyta, która odrobinę tamtego nastroju nam przedstawia. Freddie Mercury. Wczoraj był 24 listopada już 2017 roku. Koncertowo jeszcze dzisiaj będzie oczywiście w audycji Mało Obiektywnie. Pamiętają Państwo, to jest nasza tradycja taka, że ostatnia godzina naszego spotkania, czyli od 3 do 4 to właśnie dźwięki koncertowe, ale jeszcze nie teraz, bowiem jeszcze kilka nowych płyt jest do przesłuchania. Ta kolejna nowa zaczyna się tak. So like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Thank you.

with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. I takich piosenek jest tutaj jeszcze 10. Razem jest ich 12. Nat King Cole and Me to jest tytuł płyty Gregorego Portera. Niedawno, właściwie to już nie tak niedawno, to było jakiś czas temu, także gościa studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest płyta, którą Państwo mogą już mieć, a czas przedświąteczny sprawia, że tym chętniej wracamy do takich piosenek jak choćby te dwie, Mona Lisa i Smile. No ale jest tu też jest tutaj też na zakończenie już taki ściśle świąteczny akcent. To jeszcze na dziś, to trochę za wcześnie, ale na pewno bliżej świąt Bożego Narodzenia także i ta piosenka się tu pojawi. No właściwie tytuł tej płyty wyjaśnia wszystko. Utwory, które znamy z wykonań króla Nat King Cole'a, śpiewa tutaj Gregory Porter. Nie po to nagrywał tę płytę, abyśmy się zastanawiali nad tym, czy śpiewa je lepiej, czy gorzej. Śpiewa je po swojemu i to jest najważniejsze. Następna płyta przed nami to jest Państwu bardzo dobrze znany album z prostego powodu, bo jest to nasza. Płyta miesiąca.